sprawdzam wszystko co wiem, jakby wszystko było snem. Gdy noc łączy się z dniem, wymieni płynami, wyodrębnimy gen. Odpowiedzialny za stan ten, że nawet razem czujemy się sami. Odrzucam wszystko co wiem, jakby wszystko było snem. Gdy noc łączy się z dniem, wymieni płynami, wyodrębnimy gen. Odpowiedzialny za stan ten, że nawet razem czujemy się sami. Odrzucam wszystko co wiem, jakby wszystko było snem. Gdy noc łączy się z dniem, wymieni płynami, wyodrębnimy gen. Odpowiedzialny za stan ten, że nawet razem czujemy się sami. Nie czujesz się obcowcą, gdy patrzą z góry i zazdrościsz odrzutowcom, gdy przecinają chmury. Ja czasem czuję w sobie, gdy korzystam z daru, że rzeczy, które robię, są z innego wymiaru. I czuję się dziwnie, gdy mówią mi o Bogu, a potem widzę krzywdę i myślę o wrogu. Nie jesteśmy stąd, nasza nie jest ziemia. Jeden wielki błąd, ten cały akt stworzenia. Ten, kto nas zostawił, być może dar nam zwróci. Powiemy, że zbawił, bo ze ślepych wiar nawróci. Nie spalę żadne księgi, mają wartość historyczną, ale pełne są histerii. Krwi niewinnych istot znów budzimy się razem i czujemy się sami, bo nie wiemy skąd przyszliśmy, ani dokąd zmierzamy. Niepewność jest wpisana w każde urodzenie. Chyba mam coś z Magellana, bo od lat opuszczam się. Odrzucam wszystko co wiem, jakby wszystko było snem. Gdy noc łączy się z dniem, wymieni płynami, wyodrębnimy gen. Odpowiedzialny za stan ten, że nawet razem czujemy się sami. Odrzucam wszystko co wiem, jakby wszystko było snem. Wymieni płynami, wyodrębnimy gen. Odpowiedzialny za stan ten, że nawet razem czujemy się sami. Spędziliśmy noc na ziemi, tylko w kocu otuleni. My dwoje podróżników, w centrum kosmodromu. Leżeliśmy w dal wpatrzeni, z nogami wśród korzeni. Daleko od krzyku, jeszcze dalej od domu. Szukaliśmy w sobie znaków, nie wśród ksiąg i wersów. Gdzieś po całym globie, zmęczeni krzykiem tych prawdziwych Polaków. Tych zakichanych mędrców, co nie mogą pojąć, że jestem agnostykiem. Kiedy patrzę w gwiazdy, nie mówię do nikogo. Cel staje się jasny, ty moja mleczna drogo. Zbudujemy statki, co wyniosą nas daleko. Rozwiążemy część zagadki tam, za ostatnią rzeką tam. Rozbijemy obóz i stworzymy nowe życie. Mogło być tak z nami, daleko, to widzicie? Piękno obcych światów zawsze nas ciągnęło. Starożytnych astronautów spytajmy o dzieło. Odrzucam wszystko co wiem, jakby wszystko było snem. Jakby było snem. Wszystko co wiem, gdzieś daleko. Odrzucam wszystko co wiem, jakby wszystko.